بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيوان ترين بيلي جماد الآخرة mwaka 1440 katika darsa tafsir al-Imam Saudi rahimahullah. Leo biidhnillah ta'ala tarajia kumaliza tafsiri ya suratul Kahf, ikiwa tumefikia aya 109. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي سيما ليتك وبهاري ديوينو kwa maneno ya Mola wangu. Lanafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, basi bahari ingemalizika kabla ya kumalizika maneno ya Mola wangu. Walau jina bimithlihi madada, hata tungelileta mfano wa hiyo kuongezea, mfano wa hiyo bahari kuongezea juu. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, sema mimi ni mwanadamu kama nyinyi, nialitiwa wahi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja. Faman kana yarju liqa'a rabbi, mwenye kutarajia kukutana na Mola wake, faly'amal 'amalan saliha, basi na atende vitendo vyema, la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wala asimshirikishe yote katika ibada na Mola wake. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قال أي قل لهم مخبرا عن عظمة الباري، وانبيه يا محمد وكيوا وابا خباري جو يا وكبوة نو تكفو والله سبحانه وتعالى، وساعة صفاته نو كنجوف وصف زاكي، وأنها لا يحيط العباد بشيء منها، نكو صفائزو واجه ووزي كزيجوا كلا كتو اسبقوا وقدري ألف وجليشا الله سبحانه وتعالى. وفوان بيه لو كان البحر أي هذه الأبحر الموجودة في العالم، hizi bahari ambazo mziona katika ulimwengu. Na hapa yataka utasawar bahari unaoiona wewe katika ulimwengu unapotembea. Na nyinyi ni watu wa pwani, hamuambiwi kitu kuhusu bahari na ukubwa wake, na namna bahari ilivyo na maji yalivyo mingi katika bahari. Lau kama hii bahari mnaoiona ingelikuwa ni midadan, wino, likalimati Rabbi, ni wino ambao utatumika kuandika maneno ya Mola wangu na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku yapo, amnyanyua huyu, amshukisha huyu, amrisha hili, kataza lile, na mengi katika yale unaoyaona, au yote yale unaoyaona yanayojiri katika ulimwengu, ni yeye ndiye anayesema iwe hivi iwe vile, subhanahu wa ta'ala. Ay wa ashjaru ad-dunya min awwaliha ila akhiriha, si bahari kuwa wino tu, na miti yote ulimwenguni ingelikuwa ndiyo kalamu. Min ashjari albuldan walbarari walbihari aqlam, hii miti iliyoko katika nchi kavu, katika sehemu mbali mbali, mpaka miti ya bahari ingelikuwa ndiyo kalamu. La rafidha albahru, ile bahari mwanzo ingelimalizika na kuisha. Watakasarat alaqlam, na kalamu zote zingevunjika. Kabla an tanfada kalimatu rabbi, kabla ya kuisha maneno ya Mola wangu. Wa hadha shay'un adhim la yuhitu bihi ahadun, na hili ni jambo kubwa mno, hakuna yeyote anayeweza kulifahamu kikamilifu. Na nataka ufahamu kuwa kila neno linaloandikwa, ikiwa litaandikwa, an ilmin, ni kwa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza. Wa fil ayati al-ukhra, katika aya suratu Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala sema, walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun, kama hivi tulivyotaja, miti yote ulimwenguni ingelikuwa ni kalamu. Walbahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, kisha bahari yaongezewa juu ya nyingine kuwa ni wino, mfano wa hii bahari mlioiona mara saba yake. Ma nafidat kalimatullah, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yasingelimalizika, sababu kila siku Allah subhanahu, kulla yawmin huwa fi sha'n. Inna Allah azizun hakim, al-imamu Sa'ad yasema, wa hadha min babi taqribi al-ma'na ila al-adhan, na mfano hii aliyotoa Allah subhanahu wa ta'ala iko katika mlango wa kukaribisha maana kwa akili zetu, yani angalau upate kidogo kufahamu utukufu na ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna hadhi al-ashya makhluqa, sabu bahari, miti ni vitu vimeumbwa. Wa jami'u al-makhluqat munqadhiyatun muntahiya, na viumbe vyote vitakwisha, hakuna kitakachobakia. Wa amma kalamu Allah fa innahu min jumlati sifati, ama maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika jumla ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asifika na sifa ya kuzungumza. Wa sifatuhu ghayru makhluqa, na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazikuumbwa. Wala laha haddun wala muntaha, wala hazina mipaka wala hazina mwisho, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ayu sa'atin wa 'azamatin tasawwaratha al-qulubu fa Allahu fawqa dhalika, namna utakavyofikiria utukufu wa Allah na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wako, ujue Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa zaidi kuliko vile unavyotasawiri. Wa hakadha sa'iru sifati Allah ta'ala, na hivi ndivyo ilivyo katika sifa zote zilizobakia za Allah subhanahu wa ta'ala, ka ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi wa rahmatihi, kama sifa ya ilmu, sifa ya hikma, sifa ya uwezo, sifa ya rahma, فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين لو كما اتكسان علم يذيومبه كوانزي ومانزو مبكا ومشو أهل السماوات وأهل الأرض ولوكازي ومبنغونين وكازي وأرضين يعني بمعنى ملائكة نوالي ونويش كتكي أرض كتك مجين نواتو لكان بالنسبة إلى علم العظيم وكيبيمنا علم يا الله سبحانه وتعالى أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر نيشاچ زايدي علم يا فيومبه كما vile kwa mfano ndege mdogo ile عصفور akasimama katika ufuo wa bahari فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته كيشا أكتشكوا كمدموك ماجي كتك بحاري سسبيما إلي ماجي أليوكو كتك إلي بحاري نكياسي أليو تشكوا يلندقي ليومفان وكريبته ذلك بأن له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة وأن إلى ربك المنتهى الله سبحانه وتعالى أوهيلني كسباب صفة ذاك نتكوف صفة كنجوف زلزك ملك نصوت مشويتني كو الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام ألي بطوكا كونك تفت علم والخضر كما تلوصوما وكنيوما walipopanda juu ya lile jahazi akaja ndege mdogo akasimama katika ubavu wa lile jahazi kisha akachota maji katika bahari al-Khadra akamwambia Musa ya Musa ma ilmi wa ilmuka haikuwa ilmu ambayo Allah amenipa mimi na wewe ikichanganywa pamoja na yule ni mtume wa Allah na huyu ni mtume wa Allah bali Musa ana daraja ya kuwa azungumza na Allah subhanahu wa ta'ala amwambia haikuwa ilmu yangu na yako kwa pamoja ukipima na ilmu ya Allah isipokuwa ni kama mfano wa huyu ndege alivochota katika hii bahari ameondoka na nini si chochote mahma balagta fil ilmu vile utakavufika katika ilmu daraja ya juu wewe hutoki katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala wama utitum min al ilmi illa qalila hamkupewa katika ilmu isipokuwa chache inaweza kumuona mtu Allah amemruzuku ilmu kubwa mno lakini bado yuingia katika aya وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وزكتوك كتكين هو علم يا الله سبحانه وتعالى مفنواكه نبيه نمفانه ونولت كريب إلي فهام لكن علم يا الله سبحانه وتعالى نكوب وزيد كل كيف يتشليزك و الله سبحانه وتعالى أكي زممزي علم ياكي na ujuzi aliokuwa nao mpaka kufikia kusema wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha hata jani moja likianguka katika mti jani lile Allah yajua subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ajua vyote vilivyoko katika bara na bahari vyote nye kila siku mavumbua tu kumvumbuliwa mnyama mpya ulimleta wewe mpya alikuwa yuko tangu huko si mpya huyo Allah alimuumba tangu huko na wataalamu wa bahari watakwambia kuwa kiasi ambacho wameweza kufika wanadamu ni fulani tu kuna sehemu ambayo hawezi kufika hawajui kuna nini kule hawana habari kuna nini kule lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu ingawa mwanadamu ana kiburi mwanadamu Allah amemuumba, Allah asema khalaqa al-insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin, amemuumba tu kwa tone la mani, ghafla amesimama mpinzani mkubwa hakuna kama yeye. Lakini ukweli wa mambo hana ajualo, hata hao mnaowaona walio na ilmu katika ilmu ya kidunia, wana ilmu kubwa katika ilmu za kidunia, Allah subhanahu wa ta'ala asema ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, hata hiyo dunia yenyewe hawajui wao. Ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya, hawana ilmu na hiyo dunia ambao wao wajinaga na kujisifu kuwa waijua na kujigamba kuwa waijua. Allah asema bado hawajaijua hii dunia, hawana ilmu nayo. Ewa Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake, vile utakavyofikiria wewe katika moyo wako, basi Allah ni mtukufu zaidi. Yako katika mapote ambayo yalikanusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huzungumza, wakasema kuwa Allah hazungumzi. Kwa nini hazungumzi? Watumia akili yao wakasema ikiwa Allah yuwazungumza, basi itabidi, wakaweka mambo ya itabidi, tuseme kuwa ana ulimi, ana meno, ana mdomo, kaleta fikra kama hizi. Kwa hiyo mwisho wa kuisha wakasema kuwa Allah hazungumzi. Je, hili ni kweli kuwa kinachozungumza ni lazima kiwe na mdomo na ulimi? Hivi hao wanaoitakidi itikadi hii si waiamini Qur'an? Naam, waiamini Qur'an. Je, hawajasoma katika Qur'an kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa aziumba mbingu na ardhi asema faqala laha walil ardi, akaziambia mbingu na ardhi tia taw'an au karha, qalata, zikasema mbingu na ardhi ataina ta'in, tumekuja hali ya kuwa ni watiifu. Hatuonyeshe mdomo wa mbingu na ardhi na ulimi, lakini katika Qur'an Allah amesema zimezungumza. Na pia tusoma katika Qur'an shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, watashuhudiliwa na macho yao na masikizi yao na ngozi zao. Kisha hawa hawa watasema waqalu li juludihim, wataziambia ngozi zao lima shahidtum alayna, mbona mmetushuhudilia dhidi yetu? Qalu, tuonyeshe mdomo wa ngozi. Sasa mdomo wa ngozi uko wapi na ulimi wake na meno? Mangozi zako zina meno na ulimi na mdomo? Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra. Na nyingi aya zinazungumzia masala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, mikono hii itazungumza, wa tashhadu arjuluhum, haya iko wapi midomo ya mkono na midomo ya miguu? Hii si vituko hivi? Yaani mtu akitanguliza akili yake juu ya dalili za Qur'an na Sunna, namna hii ndio yuingia katika upotofu. Na ndio mmoja katika salaf aliposimamishwa mbele ya khalifa, miongoni mwa khalifa wa daulatul Abbasiyya, ambao walikuwa wamesimama kidete katika hii itikadi, kulazimisha watu kuitakidi, eti mmoja mu'tazili ataka kumsimamishia hujja huyu mwanachuoni katika wanaovioni wa ahli sunna, miongoni mwa wanaovioni wa salaf, akamwambia madha taqul, ma jawabuka idha saalaka rabbuka, jawabu lako litakuwa lipi wewe atakapokuuliza mula wako siku ya kiyama, limadha athbatta liya sifata alkalam, kwa nini umenithibitishia mimi sifa ya kuzungumza? Akikuuliza utamjibu nini? Watu wana majawabu. Wewe ile mwana wa chuoni akamwambia, siku hiyo akiniuliza nitamwambia si hivi na kusikia wazungumza, sasa vipi nikatae wazungumza? Wewe mwenyewe wasema ataniuliza. Sasa ataniuliza vipi kama azungumza? Nitamwambia Mola wangu, sasa hivi nasikia mimi wazungumza na nasikia sauti yako, waniuliza mimi nimethibitisha vipi? Nitamwambia Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo, sasa hivi hivi hapa ndipo siku ya kiyama na kusikia ya Rabbi wazungumza. Na ni kweli, angalia jitu vile guta hili. Yeye akataa sifa ya kuzungumza, kisha mwambia utajibu nini wewe mbele ya Allah akikuuliza? Atamuuliza vipi kama azungumza? Muona namna gani ahlul bid'ah wanavyoingia katika tanaqudhat. Hakadha, hakadha hum, wakakanusha sifa ya kuzungumza. Allah subhanahu wa ta'ala katika kukitia dosari kigombe walichokuwa wakikiabudu Banu Israil, na kuwa yule hastahili kuwa na sifa ya kuwa Mungu. Alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila, hawaoni kuwa hawazungumzishi huyu? Bimaana vipi atakuwa na sifa ya uungu hata kuzungumza azungumzi? Alafu kwa akili, ikiwa mna akili, binadamu akiwa azungumza aambiwa ni mkamilifu, na ikiwa kuna binadamu ambaye hawezi kuzungumza huitwa nani? Bubu, sio? Yani bimaana ana ulema, ana kilema cha kuwa hazungumzi, bubu. Sasa vipi katika binadamu sifa ya kutozungumza ni sifa ya upungufu, kisha wamnasibishia nayo sifa hiyo Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wa afiyatu wassalam. Nafikiri kwa mifano hii kwa mwenye akili ashaelewa, lakini anayetaka ushindani atabakia na ushindani wake, azungumza kama inavyolingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala قل إنما أنا بشر مثلكم قل يا محمد للكفار وغيرهم وأنبي يا محمد ما كفيري نوينجينيهم إنما أنا بشر مثلكم حقيقة ميمي نمونا دام كما نيم كتك أصلي يقوى ممونا دام وطولة تفوت سوتني ونا دام أي لست بإله ميمي سمغو ولا لي شركة في الملك ولا سنا تشوتة أو سنا شيا يويوتة كتك أفلمي والله سبحانه وتعالى أفلمي وطني وكيه الله سبحانه وتعالى سنا سهم يويوتك ونيانغو ولا علم بالغيب ولا ميمي سجوي غيب سجوي يالي لفتيك Mtume salamu alikuwa hajui ghaibu. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba astakthartu min al-khairi wa ma massani as-su. Lau kama Mtume salamu angelikuwa ajua ghaibu, asinge kwenda katika vita vya Uhud akijua kuwa masahaba wake watauawa. Bali Mtume salamu alichimbiwa mashimo na kufaru Quraysh katika vita vya Uhud, na akatumbukia ndani ya shimo mpaka akavunjika meno alayhi salatu wassalam, sababu hajui ghaib. Ilmu ya ghaib ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala indi khazainu Allah, wala similiki mimi khazina za Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana mimi sitoi rizqi wala simnyimi mtu rizqi, hiyo si kazi yangu. Qul innama ana basharun mithlukum, yalaiti kama wale watu wanaofanya ghulu watasoma hii aya na kuizingatia. Kuna watu wanaghulu kupita mipaka, kama wale wanaoeneza ile klipu ya yule mmoja katika mutasawifa, dajjalun min ad-dajajila, azungumza sema wajua wa kwanza aliyeumbwa ni Mtume Muhammad sallam kabla hata ya Adam. Si mshaiona nafikiri klipu kienezwa labda wazee washaiona, kisha akaanza kulitafalsafa pale na kulazimisha mambo. Lakini huyu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia sisi, ana sayyidu waladi Adam, mimi ndiye bwana katika watoto wa Adam. Najuzi nikawaambia ikhwa, mtu akikwambia mimi mkubwa wa babangu, Unaonaje? Mimi nazaliwa kabla ya babangu. Asa Mtume sallallahu alayhi wasallam ana sayyidu waladi Adam. Bimaana Adam ni baba yetu sote. Lakini hili jisufi hili nasema kuwa na kutaka watu waitakidi kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam si mtoto wa Adam. Si mtoto wa Adam. Na Adam si baba yake. Sababu alikuwepo kabla yake. Lakini ukisoma katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia qasasul anbiya, amkumbusha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na kumwambia, wama kunta bijanibit turi idh nadaina, huku kuwepo wewe janibit tur tulipomwita Musa alayhi salatu wassalam, wama kunta minash shahidin. Kwa hivyo ambiwa hakukuwepo. Qur'an yazungumza tena, wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam, we hukukuwepo wakati Zakaria na wenzake wakitia kalamu zao katika ndoo ya maji ile, ni nani atakayemlea Maryam. Bali alipozungumza kuhusu Yusuf na ndugu zake, Yusuf alayhi salam na ndugu zake, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake, wama kunta ladayhim idh ajma'u amrahum, hukukuwepo na wao wewe, hukukuwepo wakati ule, wakati walivoketi ndugu zake Yusuf wakimpangia kumuua, wewe hukukuwepo. Na aya kama hizi ni nyingi. Wama kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu alayhim ayatina walakinna kunna mursilin. Aya zote hizi zungumza kwa hakukuwepo mtume wa sallam wakati ule, ziko wazi. Allah subhanahu wa ta'ala amkumbusha neema mtume wake kuwa wewe hukukuwepo, lakini sisi tukupa ilmu, tukujulisha ya mambo. Qul innama ana basharun mithlukum, na hivi ndivyo alivyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wala hili halishukishi daraja ya mtume sallallahu alaihi wasallam, la. Wala wewe kusema uongo katika dini ya Allah haitampandisha daraja mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati daraja yake Allah subhanahu wa ta'ala yajua shampa. Kwa hivyo usitie uongo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ukawa ni sababu ya kuwapoteza watu. Qul innama ana basharun mithlukum, qala innama ana basharun mithlukum abdun min abidi rabbi, mimi ni mtumwa katika watumwa wa Mola wangu. Wala hilo si upungufu, bali katika kila sehemu tukufu Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumzia mtume wake sallallahu alaihi wasallam asema, subhanalladhi asra bi'abdihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, ni mtumwa wetu, ni mja wetu. Allah subhanahu wa ta'ala amsifu kwa sifa kama hiyo, bali ndio sifa aliyoridhia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, innama ana abdullah faqulu abdullahi wa rasuluhu, mimi ni mja wa Allah, semeni ni mja wa Allah na mtume wake. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ay fuddiltu alaykum bil wahyi, nimefadhiliwa mimi na Mola wangu juu yenu kuwa mimi napokea wahi, ni mtume wa Allah. Huu ndio ubora niliokuwa nao juu yenu. Alladhi yuhihi Allahu ilayya, ule wahi ambao Allah aniteremshia mimi. Alladhi ajalluhu, na katika wahi wote kile kilichokuwa kitukufu zaidi katika ule wahi, al-ikhbaru lakum, ni kuwapa nyinyi habari, annama ilahukum ilahu wahid ay la sharika la, kuwa Mungu wenu ni Mungu mmoja peke yake, hana mshirika na yeye. Wala ahada yastahiqu min al-ibadati mithqala dharratin ghayru, wala hakuna yoyote anayestahiki hata mfano wa chembe ndogo kabisa kama mfano wa mdudu chungu ibada, isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه نميمي نوالنغني نيني كتك عمالي إنو وكربيشا كواك وينيلكم ثوابه نكوى باتشن نيني ثواب زاك ويدفع عنكم عقابه نكوى زوين نيني مسجم كفات عذاب ياك ولهذا قال نكوى سببي وكسيمة فمن كان يرجو لقاء ربه kwa hivyo yule ambaye atarajia kukutana na Mola wake. Hebu jua kitu kimoja. Hivi kuna mtu hatarajii kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hata akiwa kafiri ataishi milele hapo. Yuwajua tu siku moja ataondoka. Lakini hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sema faman kana yarju liqa'a rabbih. Watu katika kukutana na Mola wao kwa aina mbili. Kuna wale ambao hawaamini kuwa kesho kuna hisabu na kuna siku ya kiyama watafufuliwa, lakini wajua kuwa watakutana na Mola wao, ili hakuna anayeweza kulikataa. Hata wale wanaosema hakuna Mungu, aba susife ka usife qul fadra'u an anfusikum almauta in kuntum sadiqin, ka usife yeye wajua mwisho wa kuisha ataondoka pole Mungu. Kwa hivyo apende akatae atakutana na Mola wake, lakini atakutana naye kwa njia gani? Na kuna wale ambao watarajia kukutana na Mola wao na watarajia kuna hisabu na kuna kiyama na kuna pepo na kuna moto. Hawa ndio wanaokusudiwa hapa, hao ndio wanaokusudiwa hapa. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan wa huwa almuwafiq li shar'i Allah min wajib wa mustahab, basi na afanye amali njema. Na amali njema ni zipi? Ni zile zinazowafikiana na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika wajibat, katika mambo ambayo yapendekezwa. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ay la yura'i bi 'amalihi, asimshirikishe yote katika ibada ya Mola wake, bi maana asifanye ria katika ile amali anaoifanya. Bali ya'maluhu khalisan liwajhi Allah Ta'ala, bali aifanye kwa ikhlas kwa ajili ya uso wa Allah Azza wa Jalla. Fahadha alladhi jamaa baina al-ikhlas wal-mutaba'a, huyu ambaye katika amali yake amekusanya mambo mawili, la kwanza al-ikhlas, la pili al-mutaba'a, akamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ile ibada anaoifanya. Huyu basi huwa alladhi yanalu ma yarju wa yatlubu, huyu ndiye anayepata kile anachokitaka na kukitarajia mbele ya Mola wake. Wa amma man ada dhalika, ama kinyume cha hayo, fa innahu khasirun fi dunyahu wa ukhra, anayefanya kinyume cha hivyo basi huyu amekula khasara katika dunia yake na akhira yake. وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه, na huyo atakuwa amepitwa na kule kuwa karibu na Mola wake na kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiufupi, mwisho wa suratul Kahf, Allah Subhanahu wa Ta'ala atuonyesha na kutuwekea wazi masharti mawili ya ibada. Ili ibada kukubaliwa ni lazima mtu aifanye kwa ikhlas mwanzo, iwe ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha jambo la pili, mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bi maana ile ibada unaoifanya ikiwa hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wajisumbua kumwabudu Allah na ibada kama ile. Kama kwa mfano ibada ya Maulidi, kusherehekea Maulidi, haina haja ya kwenda mbali, wacha tutukue mfano huu. Ibada hii fanya we katika ngoma mpaka jasho likutoke mpaka kwenye kisigino, pika biriani mpaka uchoke. Kitu kimoja jua, maadamu hakulifanya hili Mtume sallam na kulifundisha, basi hilo halikubaliwi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, utaregeshiwa mwenyewe. Na mtu habahatishi katika ibada, usibahatishe, fata ile ambayo una uhakika. Ikiwa nkulisha, wewe wajua kama ukilisha mayatima una uhakika kuwa biidhnillahi ta'ala, ikiwa Allah ataitakabbalini amali ya khair, basi peleka kwa mayatima wakale, ama tafuta tulabu ilmi uwasaidie. Lakini wewe weka watu kazi yao kuteza, tunao kuja kutafuta hilo ambalo umewaekea hapo, kisha utarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati amali hii hakukuamrisha la Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam, utaregeshewa mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala, hana haja na amali hiyo. Faliya'mal 'amalan saliha wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Talkhis ya rakaraka suratul kahf. Ukitizama vizuri suratul kahf utakuta kuwa mwanzo kabisa, au naweza kusema kuwa sote tujua kuwa suratul kahf anaihifadhi aya kumi za mwanzo na katika riwaya kumi za mwisho, Allahumma hifadhi kutokana fitna ya nani? Masihu Dajjal. Kwa nini? Ukisoma suratul kahf kuanzia mwanzo utakuta kuwa yazunguka katika kuzungumzia fitna kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yani hii sura ina mafungamano mazuri kabisa kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho. Mwanzo kabisa ikazungumza alfitna tu fid din, fitna katika dini, wale vijana ambao walijaribiwa katika dini yao, na ilianza na kuwazungumzia wale kwa sababu fitna katika dini ndiyo kubwa zaidi kuliko chochote kile kingine. Na suratul kahf ikazungumzia pia fitna ya kidunia, fitna tu dunia, ikaeleza kile kisa cha wale watu wawili na namna dunia inavyoweza kumghuri mtu akapotea. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza dawa yake pale pale alipomaliza, akapiga mfano wa dharib lahum mathala alhayati ad-dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardh ila akhir al-aya. Na kuwa ukitaka kuepuka fitna hii, basi ni ufahamu uhakika wa dunia nini. Kisha ikazungumziwa fitnatul ilm, mtu aweza kufitinika na ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Kikaelezwa kisa cha Musa na al-Khadra. Musa alipoulizwa lile swali akajibu kuwa mjuzi kabisa katika hii ardhi ni mimi. Allah subhanahu wa ta'ala akataka kumfunza mtume wake kuregesha ile ilmu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma kana wa fawqa kulli dhi ilmin alim, mpaka kuishia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mjuzi wa kila kitu. Kisha ikazungumziwa fitna tusulta, fitna ya uongozi, kukaelezwa kisa cha nani? Dhulqarnain, na namna hao walivyopita katika hizi fitna. Na ndio maana bado suratul kahf ikafungamana na fitna nani? Masih ad-Dajjal. Washkhus suratul kahf na Masih ad-Dajjal ni kwa sababu lau kama tutaisoma kwa makini suratul kahf utaipata yote yazunguka katika kuzungumzia mambo ya nini? Mambo ya fitna, ili tupate kuzingatia tusije tukaingia katika fitna mojawapo katika hizi fitna zilizozungumziwa katika suratul kahf. Allah subhanahu wa ta'ala alianza suratul kahf na kusema alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Na hii ni kama kukutanabaisha wewe kuwa ili kujiepusha na hizi fitna, shikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho akaeleza wahi unaoteremshiwa mtume wa sallam, na kuna mafungamano baina ya mwanzo wa sura na mwisho wa sura. Kwa hiyo Qur'an ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukishikamana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biidhnillahi ta'ala hakuna fitna yoyote ambayo itaweza kukupoteza. والله تعالى أعلم. هذا ديو مشو وتفسير سورة الكهف بإذن الله تعالى تتشوريانا إلى سورة بتيسوما كتك درس تفسير بعد سورة الكهف. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله أولا وآخرا. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين،